Bronzová, do vysokého lesku ohmataná klika na mě po těch 7 schodech působila jako stělesnění nevinnosti. A právě proto jsem se jí dotýkal jen opatrně, velice opatrně. Ta neznámá moc může mít v rukávu i nějaké to zákeřné překvapení. Jako třeba metafyzický kabel vysokého napětí přidělaný ke klice z druhé strany těchhle masivních dveří. Ale co, mrtvý už jsem byl. Dodal jsem si vlastním hlasem odvahy. Klika mě do holé dlaně prudce zastudila. Ale nic víc. Vítězoslavný úsměv mi zbrázdil tvář. Je to příjemný pocit zjistit, že když máte pevnou vůli, nezastaví vás ani vlastní strach. Otevírané dveře kostela zaskřípěly, zevnitř zavanul sice chladný, ale přeci jen znatelně teplejší vzduch spolu s neznámým pachem. Snad kadidlo, voné tyčinky, nebo pálící se vosk. Vkročil jsem do kostelního šera. Ta neznámá mocnost už na mě čekala. Odmítám té podivné síle říkat Bůh. Cítím, že tohle samotný Bůh prostě není. Stvořitel všeho míra by se nenamáhal s nějakou statickou elektřinou, tichem a napětím. Nepotřeboval by mě děsit. Cítil jsem jeho zlost a tak vím, že má dost moci, aby mě na místě dokázal rozložit na atomy. Což se asi právě stalo. Jen jsem se dotkl podrážkou pravé boty kostelní podlahy, dopadlo na mě samotné tvorovo kladivo. Sesul jsem se na kolena, vydal vysoký, takřka ženský nářek. V hlavě se mi najednou vařily 2 litry oleje, kůže mi pukala žárem, kosti práchnivěly zaživa. Skrz slzy jsem vůbec nic neviděl, v uších zněly kostelní zvony hlasitostí megatunové exploze. Instinktivně jsem si sevřel hlavu v dlaních. Vím, že je to nesmysl, ale stejně tak jsem si jistý, že kdybych to neudělal, rozprskl by se mi mozek po tušených kostelních lavicích. Přetlak v lebce už byl takový, že se mi začaly vydouvat ušní bubínky. Že to bolelo jako čert, jistě netřeba dodávat. Ty kostelní zvony v mé hlavě měly mimochodem za následek i to, že jsem neslyšel vlastního slova. Přesto vím, že jsem křičel. Nejdřív agónií, po chvíli i něčím jiným. Vzdorem. To je všecko, co umíš. Ječel jsem jako smyslů zbavený, ve střevech pocit, jako by mi je uzlovali do běla rozžhavenými kleštěmi. To se budeš muset snažit kurevsky víc. Zabil jsem svoji Verču, díval jsem se na její mozek v dřezu. To byla bolest. Tohle je proti tomu hovno. Hovno, slyšíš? Hovno. S tím posledním hovnem bolest zmizela. Zvony utichly. Jakoby mi najednou někdo odstřihl nervová zakončení, jakoby mi odpojili centrum bolesti. Jakoby otočili voličem hlasitosti na minimum. Klečel jsem v docela obyčejném kostele, kolem sebe posvátný klid. Kdybych neměl košili promočenou potem skrz naskrz, kdyby mě nebodalo v hlasivkách, asi bych si připadal jako docela obyčejný prosebník přicházející k oltáři. Jenže já prosit nehodlám. Potácivě jsem se zvedl, opíraje se o nejbližší lavici. Na oltáři zhruba 10 metrů přede mnou pokojně zářila řada svíček, mozaikovým oknem dovnitř proudilo nevýrazné světlo a celá scéna vůbec působila strašně klidně, míru milovně. Jakoby nějaká neznámá, nepřátelská síla nikdy neexistovala. Ne, že bych jí na to skočil. Nevím, proč mě ta moc nedokázala rozmáčknout jako rouhající se ponravu. Nevím, jestli jsem je zastrašil svým rouháním, nebo obměkčil svojí neústupností. Teď jsem jenom cítil, jak ustoupila do pozadí, aniž by docela zmizela. Neměl jsem pocit, že by vyčkávala na to, až odhalím své slabé místo. Najednou jsem necítil hrozbu. Spíš něco jako ostražitost. Nerozuměl jsem tomu ani dost málo, ale na ten stav už si pomalu začínám zvykat. Pomalým, opatrným krokem jsem došel až k oltáři. Napadlo mě přitom, že normálně se takhle bohorovně k oltáři nepřistupuje. Normálně se na každém nízkém schodě poklekne, odříká se modlitba, možná se i polaská růženec. Nejspíš to má hluboký náboženský význam. Já, starý neznaboch, tyhle ty rituály neznám a nepovažuju za důležité. Zabil jsem 2 lidi, zabil jsem sám sebe, řekl jsem v kostele hovno. 3krát. Peklo mám jistější než Jidáš Iškariotský. Před tím vyřezávaným, dřevěným, posvátným soklem jsem najednou nevěděl, co dál. Jak se mluví s Bohem? Sepnuté ruce a klasickou modlitbu už jsem vyzkoušel. Víme, jak to dopadlo. Po krátké úvaze jsem poklekl na jedno koleno, zbožně obrátil oči k nebesům a pronesl, musím s tebou mluvit. Odpověď jsem ani moc nečekal. Dokonce ani ta neznámá síla se nenamáhala nějak změnit svůj vyčkávavý stav. Tak jsem pokračoval. Podívej, Bože. Vím, že proti mně něco máš. Netuším, co to může být. Jestli to sám o sobě můžu říct, tak jsem byl vždycky dobrý člověk. Jasně, nemám rád cikány, důchodce a lidi vůbec, ale zase na druhou stranu jim neubližuju, a tak bych řekl, že je moje věc, koho rád mám a koho ne. Nechci ti mluvit do výběru, ale přijal si do své církve horší lidi, než jsem já. Jasně, chápu, možná si nemůžeš pomoct. Asi tě nějak seru, sám možná nevíš proč. V pohodě. S tím můžu žít. Znám ten pocit, když mi někdo nepadne do oka. Nemusíš se přemáhat, nestojím o tvoji lásku. Jenom bych tě chtěl poprosit, abys nebyl takový hajzl a nevracel mě zpátky do tohohle života. Vím, sebevražda je podle tebe hřích. Fajn, je to tvoje víra, tvoje pravidla. Jestli to nejde jinak, jednej se mnou jako s kacířem. Ale nemusíš se snad chovat jako malý Jarda a dělat mi tyhle naschvály, ne. Prostě mě pošli do pekla, pokud je to na světě takhle zařízené, ale přestaň ze mě dělat nesmrtelného. Zkrátka si mě přestaň všímat. Nech mě na pokoji. OK, odmlčel jsem se, vyčkávaje odpovědi. Žádná nepřišla. Nejdřív. Pak mě zasáhla taková vlna nenávisti, zloby, bolesti a pohrdání, že jsem si to dosud neuměl ani představit. Od oltáře jsem odlétl jako smeten tlakovou vlnou po nukleární explozi. Každičké zrnko prachu v kostele jakoby se rozeřvalo vztekem, svíčky náhle hořely dvoumetrovým namodralým plamenem a každý kámen, ze kterého byl kostel postaven, se rozpálil do ruda. Pod svou naraženou páteří jsem cítil, jak se chvěje země. Jakoby se kdesi hluboko probudil vulkán, jakoby se žhavá láva probíjela k povrchu. Ten olej v mojí hlavě dosáhl bodu vzplanutí, takže mi z uší, nosu a očí vyšlehly dlouhé, mastné plameny. Aspoň takový jsem měl pocit. Věřte, není to vůbec nic hezkého, mít pocit, jako by vám ze všech tělních otvorů tryskal oheň. Dost to bolí. Svíjel jsem se na podlaze, bušil bolestí třeštící hlavou o podlahu, mlátil kolem sebe rukama a kopal nohama. Najednou jsem přesně věděl, co je to neznámé, co si zač. Není to Bůh, tedy ne on osobně. Je to jen nádech jeho přítomnosti, zlomeček jeho pozornosti, zkrátka něco jako fluidum. Aura. Ne, že by mě v dané chvíli nějaká přesná terminologie zajímala. Ta tušená láva kdesi pod povrchem se dostala na pár mikronů od povrchu zemského. Bylo mi, jako bych se pekl v troubě, vnitřnosti se mi dusily ve vlastní šťávě a všude kolem bylo najednou plno kouře. Byl cítit jako mokré, doutnající listí. Tak mě zabij, dělej. Na co čekáš? Zabij mě. Ječel jsem jako smyslů zbavený. Možná, že si to ale jen představuju, protože vlastní tělo jsem už necítil. Jen bolest, nekonečnou agonii a v pozadí pořád ty cizí, nepřátelské emoce. A taky vize. Moře vizí. Pokroucená, hořící auta. Kov odkapává z temně zářících karosérií, mrtvoly uvnitř se kroutí žárem. Asfalt se taví, na tekutém povrchu vyskakují malé, modré plamínky. Všude kolem je město. Docela obyčejné město. Město hořící jedním jediným nepředstavitelným plamenem. Na chodníku se válejí těla. Jsou zhroucená tam, kde je zasáhla vlna žáru. Některá se ještě hýbají. Vlastně ne, ne některá. Všechna. Vzduch kolem musí dosahovat mnoha set stupňů Celsia, ale ti lidé jsou živí. Do jednoho. Příšerné obrazy mi plují před očima, nestíhám je sledovat. Přesto se mi detaily vypalují hluboko do mozku. Zčernalá ruka snažící se odepnout pásy na sedadle spolujezdce. Nevidím do obličeje ani jednomu z těch lidí, jsou zahalené černým, mastným kouřem. Přesto mám pocit, že jeden z těch lidí je zatím ještě dítě. Je to zvláštní pocit sledovat dítě hořící zaživa. Protože ta malá postavička se ještě hýbe, bojuje svými malými prstíky s tou větší rukou. Skoro to vypadá, jako by chtěla zabránit svému osvobození, ale to je asi nesmysl. Spíš bolestí neví, co vlastně dělá. Nějaká žena buší skrvavenýma rukama do bíle natřených dveří. Oheň laškovně přeskakuje mezi dřevem a jejím masem. Krev syčí. Oční bulvy bublají žárem. Vlasy hoří jako výh slámy. Žena se snaží křičet, ale místo zvuku jí z plic vychází jen černý, mastný dým. Tlustý muž ve volné košili se válí uprostřed vozovky. Při každém otočení se na něj nalepuje víc a víc asfaltu. Asfalt hoří, bublá a strašlivě zapáchá. Ten muž je na tom stejně. Pětičlenná skupinka malých dětí se snaží dostat z pískoviště. V tom nekonečném moři ohně tvoří písek malou oázu zdánlivého bezpečí. Z písku nevyrážejí plameny, na první pohled to tam vypadá docela obyčejně. Ovšem jen do chvíle, než si všimnete, jak to místy nehezky bublá. Vařící se sklo na holé kůži asi dost bolí. Alespoň ty planoucí děti křičí docela nahlas. Maminky se snaží doplazit ke svým ratolestem. Svaly pekoucí se na vlastních kostech jim v tom úspěšně brání. A všude je cítit kouř. Ne kouř hořícího masa, ne kouř tavící se oceli, písku, betonu. Docela příjemný kouř ze spadaného listí. Kouř plný náznaků vzpomínek. Na místa, kde jsem nikdy nebyl, lidi, které jsem nikdy nepotkal, rozhovory, které jsem nikdy nevedl. Na pocit nesouhlasu, vzdoru, na nějaký slib. Nic z toho mi nedává smysl a ty příšerné vize se už nedají snést. Hořící listí štípe v nose. Dost, už dost. Vize s městem, auty a lidmi je vystřídána jinou, docela obyčejnou. Je v ní jakási trámová střecha ztrácející se v hustém příšeří, mozaiková okna, bledé světlo dopadající na podlahu. Taky kostelní lavice kolem dokola, prach a hrobové ticho. Kromě toho všeho na mě z nejvyššího trámu někdo kouká. Tím svým posledním mocným výkřikem jsem zaplašil boží hněv, bolest, vize. Zase ležím na studené kostelní podlaze a kolem mě to vypadá tak normálně, až je to skoro k nesnesení. Jakobych před několika sekundami neviděl takové věci, že je mi z nich na zvracení. Jakoby mě nezasáhly podivné myšlenky. Jakobych si najednou nepamatoval na slova, kterými jsem Lukášovi vyrobil na hrudi krásnou hlubokou spáleninu. Jakobych si nepamatoval desítky podobných slov. A jakoby na mě z chůry někdo neschlížel. Moment, ten poslední dojem se mi nezdál. To je docela obyčejná skutečnost. Posadil jsem se v opuštěném, studeném kostele, opřel se dlaněmi o ledovou podlahu vulkán, jako by nikdy neexistoval, a zadíval se do toho hustého šera nade mnou. Obličej zmizel, jen co jsem zvedl hlavu. Doufám, že se mi ta zkušenost už nikdy nebude hodit, ale poté, co se vám vaří vlastní mozek v lebce, je dobré vstávat co možná nejopatrněji. Asi jako po probuzení s nejhorší kocovinou vašeho života umocněnou na 99. Já to v dané chvíli nevěděl a tak se mi po vydrápání do stoje jen zatočila hlava, zalapal jsem po dechu a zase se skácel na podlahu jak čerstvě podťatý strom. Lebka mě bolela už po tom předchozím mlácení o starodávný kámen, takže jsem se tentokrát jen znechuceně zašklebil, jak mi lebeční kosti nesouhlasně zavrzaly. Na druhý pokus už jsem sice připomínal starce vstávajícího z hrobu, musel jsem se držet všeho dostupného a celá procedura mi zabrala odhadem 10 až 15 minut, ale aspoň jsem neabsolvoval další zhroucení. Abych se v tomhle stavu podíval kamsi mezi trámový a přesvědčil se, jestli tam ten neznámý pozorovatel ještě stále je, tak na to jsem se měl moc rád. Hlava se mi už točila tak, že vhodné přirovnání nenacházím. Pak se to ale začalo zlepšovat minutu od minuty, vteřinu od vteřiny. Točení ustalo, kolena přestala připomínat lehce našlehaný sulc, vnitřnosti se uklidnily do obvyklého stavu. Pomalu, pomaličku jsem se rozhlédl, lokalizoval v temnotě za oltářem ukryté dveře a ještě pomaleji k ním vyrazil. Nejsem architekt, ale mám dojem, že na tu kostelní půdu, nebo jak to nazvat, se nějak musí dát vylézt. Kdo mě šmíruje při hlubokých spirituálních zážitcích, mě zajímalo přímo enormně. Zmíněné dveře byly tmavé, pobité křížícími se pásky do černa ohlazené ocely a disponovaly respekt budícím zámkem. Zamčeno ku podivu nebylo. Otevřel jsem s nepříjemným pocitem. Když jsem dveře otevíral naposled, srazil mě na kolena nefalšovaný boží hněv. Pavlovův reflex působí u takhle nepříjemných zážitků až nehezky rychle. Za dveřmi se pochopitelně žádná další nepřátelská moc nenacházela. Jen tma, točité dřevěné schody a sem tam malé, úzké okénko v tlusté zdi. O historii vlastního města jsem se po hříchu nikdy moc nezajímal a tak ani netuším, jak je tenhle kostel starý. Z pohledu do vysoko se pnoucí věže jsem usoudil, že o moc míň než 5 století mu asi nebude. Ty točité schody ani nevržou, když se po nich jde. Jen jejich moc a má kolena ještě nemají tu obvyklou jistotu. Taky moje rovnováha ještě není úplně v pořádku a hlava mě začíná bolet víc a víc. Nejspíš od toho posledního pádu. Ale překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Když má člověk silnou vůli, nic ho neporazí. S takovými a podobnými duševními prohlášeními jsem se belhal do schodů. Narazil jsem na troje dveře, první vedly do jakéhosi patra, kde nebylo nic než hromada starých krámů. Místní kostelník si tady z toho udělal asi nějaké skladiště. Ty druhé byly zamčené a pro mě tudíž nezajímavé. Třetí se nalézaly až těsně pod klenutou střechou, byly o něco menší než ty předchozí a nebyly zamčené. Naopak, někdo je po sobě ani pořádně nedovřel. A taky skřípou. To jsem zjistil ve chvíli, kdy jsem jimi prošel do království stínů, polotmy, výšky a závratě. Ty dveře jsou tady nejspíš proto, aby se nějak dalo dostat na střechu kvůli opravám, nebo co já vím čemu. Kostelní půda se totiž jinak využít nedá, jsou tu jen bytelné trámy pospojované dohromady a jinak nic. Jen prázdno a hloubka pár desítek metrů končící tvrdou kostelní podlahou. Ještě, že netrpím závratí. Ještě, že závratí netrpí ani otec Stoklasa. Prostřední centrální, trám je bytelný kus dřeva dobře půl metru široký. Když se člověk moc nedívá dolů, je to docela to samé, jako jít po obyčejném chodníku. Já se dolů rozhodně dívat nehodlal. Kde si přede mnou se cosi pohnulo? Ozval se zvuk. Takhle přes propast mnoha metrů mi to znělo jako slabé dětské zavzlikání. HM. Jste v pořádku. Nenapadlo mě originálnější zvolání. Ten neznámý se po něm zahemžil, jako by se pokoušel utéct. Nevím, co ho to napadlo, odtud asi nebude vést víc východů, než ten, který se nacházel za mými zády. V tu chvíli jsem se mohl na neznámého vykašlat, otočit se k němu zády, sejít nespočet schodů a jít si po svých. Jenže já jaksi neměl žádný životní cíl. Vůbec nevím, co přesně jsem si od návštěvy kostela sliboval, ale jelikož se mi nedostalo žádné pořádné odpovědi, neměl jsem ani tušení, kam odtud jít. Jak zaplnit zbytek dne? Jak zaplnit zbytek života? Vzlikající cizinec představoval vítané oddálení chvil rozhodování. Vykročil jsem po staré, zaprášené kládě. Uschlý holubý trus mi neznatelně šustil pod podrážkami.